ความมืดของวัฏวนไม่เหมือนความมืดแห่งดินฟ้าอากาศผิดกันอยู่มากมายความมืดของดินฟ้าอากาศนี้มันมีมืดมีสว่างผัดเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆแต่ความมืดของวัฏวนภายในจิตใจของสัตว์โลกทั่วไปเป็นความมืดอยู่ดังนั้นโดยสม่ำเสมอไม่ปรากฏว่ามีความสว่างสลายเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนอย่างดินฟ้าอากาศนั่นเลยเพราะนั้นบรรดาสัตว์ที่มาเกิดจึงมาเกิดด้วยความมืดอยู่ด้วยความมืดตายไปด้วยความมืดและไปเกิดอีกก็ด้วยความมืดเพราะเหตุไรถึงมามืดมืดเพราะไม่รู้มาเกิดก่อนจะมาเกิดก็ไม่ทราบว่าจะไปเกิดที่ไหนซิ่งไปนั่นน่ะเหมือนฟุตบอลอะไรทำนองนั้นแล้วแต่กรรมจะพาไปท่านจึงกล่าวไว้ว่ากำมังสเตวิพัทธติสรีรังสินับปณีตังกรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ให้ประณีตหรือเดชามต่างกันหากว่าเราจะมาเกิดด้วยความสว่างสวัยด้วยความเข้าด้วยความเข้าใจเช่นเดียวกับเราเคยไปสู่สถานที่ต่างๆแล้วเราก็ไม่หลงทางเราไปได้อย่างสะดวกสบายเช่นจากนี้ไปกรุงเทพจากกรุงเทพมาที่นี่เราเคยไปเคยมาแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไปสู่ที่อื่นเรารู้คุยหมายป้ายทางอยู่แล้วเราก็ไม่ลำบากไปไม่ผิดแต่นี่นั่นเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าไม่ทราบกี่ครั้งกี่หนกี่พบกี่ชาติกี่กำเนิดของสัตว์ของบุคคลของอะไรก็แล้วแต่มันสับคนละคนอยู่ภายในมนุษย์แต่ละคนละคนภายในสัตว์แต่ละรายละลายจนนับไม่ถ้วนเพียงรายเดียวเท่านั้นน่ะที่เป็นความสลับซับซ้อนซ้ำๆตักๆในความเกิดตายของตัวเองแต่เราก็ไม่ทราบได้ว่าเคยเกิดเป็นไงบ้างอยู่สถานที่ใดบ้างเป็นกำเนิดอะไรบ้างได้รับความสุขความทุกข์ขนาดไหนบ้างมีอายุยืนนานขนาดไหนเป็นเรื่องที่จำไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่รู้ทั้งนั้นเรียกว่าไม่รู้เฉลยก็ได้เพราะมันจำไม่ได้ถ้าว่ารู้มันลืมนี่ก่อนพอเข้าใจว่ารู้เคยรู้แต่มันลืมเพี้ยนแต่นี่มันจำไม่ได้อะไรเลยมันทั้งติดเราเป็นตัวการแต่ละคนละคนถ้าจะนำเรื่องการเกิดตายออกมาสู่ตลาดโลกนี้แล้วมันรู้สึกจะเป็นโลกเพียงเรื่องของคนคนเดียวสัตว์ตัวเดียวก็ดีไปไหนเหยียบย่ำตั้งแต่ป่าชาติป่าชาติของตัวเองเท่านั้นแล้วคนนั้นก็เกิดคนนี้ก็ตายสับปนแล้วคนกันอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วไปที่ไหนที่จะมาเจอป่าชาติของสารโลกคุ้มมืดบอดมีหรือไม่มีตายกันท่อมประสาตายทับตายผมทั้งเขาทั้งเรามันเป็นแบบเดียวกันมาด้วยความมืดบอดที่ไม่เข้าใจตนเองเลยไม่เข้าใจเรื่องของตัวเองเลยมันเป็นทำนองเดียวกันนี้มันเต็มโลกเต็มองศาแล้วสถานที่ใดจะมาเหยียบป่าช้าของเขาและของเหล่านั้นมันเป็นไปได้หรือมันเป็นไปไม่ได้ถ้าตามหลักความจริงแห่งธรรมที่ท่านสอนนี่แล้วนี่ตรงนี้มันเรียกว่าความมืดบอดมันเป็นอย่างนี้ทั้งที่รู้อยู่มันก็สักแต่ว่ารู้อยู่เท่านั้นรู้วิถีทางเป็นมาของเรามีความหนักเบามากน้อยเพียงไรมีความสุขความสบายยังไงในการที่ผ่านมาแล้วในภพกำเนิดที่ผ่านมาแล้วภพนั้นภพนั้นภพนั้นมาถามไม่มากก็พอจำได้บางทีน้อยก็พ ทางชั่วพอที่จะพูดได้ว่าเออสว่างมาหน่อยเพราะฉะนั้นจะมาเกิดที่นี่ก็ไม่ทราบว่ามาได้ด้วยไงแล้วทำไมถึงมาเกิดเป็นมนุษย์ให้เราเห็นดังตัวของเราเองนี่แหละมาจากที่ไหนที่มาปรากฏเป็นตัวมนุษย์ขึ้นมานี่เราไม่ทราบเหตุผลมันมีที่จะให้มาเกิดเป็นอย่างนี้ก็ดีให้เกิดเป็นสัตว์ก็ดีเหตุผลตามหลักของธรรมตามหลักธรรมชาติมีทีนี้เราไม่รู้ทีนี้เราจะเอาความไม่รู้นี่ว่าเราไม่เคยเกิดเราไม่เคยตายมายืนยันอย่างนี้มาลบล้างความจริงอันนั้นมันก็ลบล้างไม่ได้ถ้ามันไม่จริงถ้ามันจริงก็ไม่เรียกว่าเรามืดบอดเพราะเราทราบตามความจริงนั้นนี่เราไม่ทราบเวลามาก็อาศัยกรรมคือเหมือนเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ด้วยอำนาจวาสนาที่เคยได้สั่งสมมาแล้วตั้งแต่บุพเพชาติเป็นลำดับลำดับมาแล้วก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นอกจากนั้นอุปนิสัยของเรายังมีอยู่ภายในจิตใจมันเป็นบันดาลให้พบศาสนธรรมอันเป็นประทีปดวงไฟส่องแสงสว่างให้เป็นทางเดินของเรารู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วเพื่อจะได้ละเว้นในสิ่งที่ไม่ควรและบำเพ็ญในสิ่งที่ควรส่งเสริมในสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนแล้วให้มีความเจริญยิ่งขึ้นเผื่อในการข้างหน้าแม้เราจะไม่มีความสามารถที่จะแทงทะลุทุกข์ลงไปในภพชาตินั้นๆก็อาศัยกรรมดีเป็นเครื่องแทงทะลุเป็นผู้พาก้าวไปเป็นผู้พยุงเป็นผู้ชักจูงหรือเป็นผู้สนับสนุนให้เราไปท่านจึงให้เชื่อกันเพราะเรายังไม่สามารถในตัวของเราเองเราต้องเชื่อกันถ้าสามารถแล้วคำว่ากรรมก็หมดปัญหาไปดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสักแต่ว่ากิริยาที่ทำในอัตภาพที่ท่านพ้นไปแล้วนั้นนับแต่ขณะที่พ้นไปแล้วคำว่ากรรมก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งทำลายจิตใจของท่านได้อีกต่อไปถึงว่ากรรมไม่มีปัญหาท่านผู้เช่นนั้นแล้วแต่เรานี้ไม่ยังไม่มีความสามารถขนาดนั้นจึงต้องอาศัยการสร้างความดีเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเข็มทิศอันดีงามเป็นทางที่ถูกต้องให้เราได้อาศัยเกาะไปกับสิ่งที่ดีนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญความดีนี่หลักใหญ่เป็นอย่างนี้เพราะสารโลกอย่างไรก็ต้องหนีกรรมไปไม่พ้นเมื่อกิริยาความเคลื่อนไหวยังมีอยู่ตราบใดการสร้างกรรมยังมีอยู่ตราบนั้นและเมื่อการสร้างกรรมยังมีอยู่แค่นี้แล้วเราจะปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์ไม่ให้มันเกิดขึ้นภายในตัวของเราผู้สร้างผู้ทำอยู่อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้มีหลักธรรมชาติอันแท้จริงหรือหลักความจริงหรือเราเป็นผู้ชั่วกรรมเราจึงได้อุตส่าห์พยายามที่จะยากลำบากขนาดไหนก็ตามดังที่เราทั้งหลายเราเพลินกันอยู่เวลานี้ไม่ว่าฝ่ายนักบวชไม่ว่าผู้คณะศรัทธาทั้งหลายที่มาก็ต้องมีความลำบากต้องฝ่าฝืนเพราะอยากดีอยากรู้อยากได้ของดีซึ่งเป็นทางที่ชอบตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้วิริยะมีความท่าเพียรขันติความอดความทนบึกบึนอุตส่าห์พยายามอยู่เช่นนั้นเห็นว่าสิทธิ์มีครูเราจะได้อาศัยอันนี้แหละเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้เข้าสู่ระดับอันสูงจะเป็นความสว่างไปด้วยอำนาจแห่งกุศลกุศลนี่พาให้สว่างไปหากเรามีความสามารถที่จะทำแสงสว่างคือปัญญาญาณให้เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติของเราในชาตินี้ก็ยิ่งดียิ่งจะประจักษ์เรียกว่าสว่างไปอย่างเต็มที่เหมือนดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นผู้สว่างแทงทะลุปูพรมไปหมดไม่มีอะไรเหลือที่จะปิดบังได้ตามหลักธรรมท่านว่าไว้สี่ แยกเป็นสี่แขนงสี่ประเภทโมตมะปรายโนทั้งมืดมาทั้งมืดไปนี่อันนั้นโมโชติปรายโนมืดมาแต่สว่างไปโชติโชติปรายโนทั้งสว่างมาทั้งสว่างไปมีหมายถึงความสว่างเมื่อกุศลเลิกการประพฤติตัวคำว่ามืดมามืดไปนั่นก็มาเกิดก็สักแต่ว่ามาเกิดเกิดแล้วเพียงแต่ร่างเป็นมนุษย์จิตใจที่จะใฝ่ต่อบุญกับกุศลเชื่อต่อบาปต่อบุญนั้นไม่มีเลยเรียกว่ามืดมาก็มืดมาอย่างนั้นเนี่ยดูก็มืดอยู่ไปก็มืดไปหาสิ่งที่จะสมหวังไม่มีภายในบุคคลคนนั้นทั้งที่ก็หวังอยู่ภายในจิตใจแต่สิ่งที่จะสนองความหวังนั้นไม่มีเพราะมืดมามืดไปผู้มืดมาสว่างไปเช่นผู้เคยทำความชั่วเสียหายไม่ดีได้งามมาแต่ก่อนเนี่ยพอรู้สึกตัวแล้วกลับตัวประพฤติตัวเป็นคนดีต่อไปก็ชื่อว่าเป็นผู้มืดมาแล้วสว่างไปผู้สว่างมาแล้วสว่างไปโชติโชติปรายโนหมายถึงเวลามาเกิดตั้งแต่เริ่มแค่รู้เดียงสาภาวะมาก็พยายามทำแต่ความดีเรื่อยมาจนกระทั่งอวสานแห่งชีวิตตั้งแต่ต้นเลยมืดมาเออสว่างมาสว่างไปเรื่อยนี่แยกได้หลายประเภทนี่แสดงจากเพียงเอกเทศเท่านั้นที่อธิบายไม่ใช่ว่าจะแจงไปทุกแขนงแสดงตั้งแต่เพียงว่าหลักใหญ่พอให้เราได้นำไปพิจารณาคำว่ามืดนั้นมืดเพราะอะไรมืดเพราะกิเลสตัณหาอาสวะมืดเพราะบาปอกุศลคำว่าสว่างนั้นสว่างเพราะธรรมคือคุณธรรมคุณงามความดีมีฐานศีลภาวนาเป็นต้นนี่เป็นความสว่างด้วยสิ่งเหล่านี้ด้วยคุณธรรมเหล่านี้แต่คุณธรรมเหล่านี้มีมากก็สามารถที่จะแทงทะลุในปัจจุบันชาติตัดขาดจากวัฏฏะคนทั้งหลายให้พ้นไปได้ในพระจักรจิตใจตนเองดังพระพุทธเจ้าของพ้นและสาวกทั้งหลายท่านพ้นเห็นพระจักรภายในจิตใจนี่เป็นอันว่าหมดปัญหาท่านเหล่านี้ท่านเป็นท่านที่หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงบรรดาปัญหาของโลกทั้งหมดใน3โลกนี้ไม่มีในท่านผู้เป็นเช่นนั้นสำหรับเรานี่เป็นพวกเราทั้งหลายนี่เป็นผู้แบกปัญหาทั้งหมดจึงเป็นภาระอันใหญ่แก่ปัญหาทั้ง3โลกนี้คือภาระจิตใจของเราฉะนั้นจึงต้องหนักพออยู่ในสถานที่ใดก็ไม่พ้นความทุกข์เป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกันเพราะปัญหายังมีอยู่ที่ใจคำว่าปัญหาต้นเหตุของปัญหาก็คือเรื่องของกิเลสมีอยู่มากน้อยภายในใจก็ต้องสร้างปัญหาขึ้นมาจนได้การสร้างปัญหาขึ้นมาก็ต้องทำให้เกิดความทุกข์ความลำบากเจ็บในภพชาตินั้นอยู่โดยดีถึงจะไม่มีมากคำว่าทุกข์ใครก็ไม่ต้องการผ่านมาเล็กน้อยก็เป็นสิ่งที่ไม่สะดวกภายในจิตใจเช่นเดียวกันนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงตำหนิที่เราเป็นชาติที่เหมาะสมและอยู่ในวาระอยู่ในวัยที่เหมาะสมอยู่แล้วด้วยสกลกายไม่ขาดตกบกพร่องอันใดหูตาก็ดีจิตใจก็ไม่เป็นไม่บาดเสียจริตได้มาประพฤติพรหมจรรย์การปฏิบัติศีลธรรมรักษาศีลค้าขายนี่จึงชื่อว่าเป็นการบำรุงส่งเสริมคุณธรรมที่เคยมีอยู่ภายในจิตใจของตนให้มากหรือเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำดับลำดับคำว่าการส่งเสริมนั้นก็คือการบำรุงต้องเจริญขึ้นโดยลำดับลำดับอะไรก็ตามเมื่อรับการบำรุงย่อมจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่มีวิญญาณก็เติบโตขึ้นแม้แต่ต้นไม้ก็ยังต้องเติบโตเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆถ้าขาดการบำรุงเสียสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะเจริญได้และเสื่อมได้มันก็มีทางเสื่อมได้เหมือนกันจิตใจเราร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่เสมอแต่เราไม่ทราบว่าจิตใจร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของคือจิตใจหวังความสุขอยากจะพ้นจากความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจความทุกข์เพราะเหตุใดก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่พอใจเลยอยากพ้นอยากหลีกให้พ้นไปได้ถ้าพอจะหลีกไปได้ในสถานที่ใดหรือผู้ใดที่จะพอปลดเปลื้องความทุกข์ความลำบากภายในจิตใจของตนให้ออกได้หรือออกจากทางกายที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากจะให้ไปพึ่งพาผู้นั้น ให้ช่วยปลดเครื่องแต่นี่ต่างคนต่างจำเป็นมีภาระเท่ากันหนักเท่ากันจะยกเอาของคนอื่นมารับอีกก็ไม่ได้จะไปแบ่งหนักแบ่งเบาให้คนอื่นก็ไม่ได้เพราะต่างคนต่างมีมันมีตั้งแต่อุบายช่วยสอนกันไปนั่นนี่เราพอจะทราบได้ว่าจิตนี้มีความร้องหาความช่วยเหลืออยู่เสมอและจากตัวเองนั่นแหละโดยเฉพาะถ้าเราจะหาอุบายวิธีใดสนองความต้องการของใจสนองความเรียกร้องของใจให้ได้สมความมุ่งหมายของใจที่ต้องการความสุขเหตุใดใจจึงต้องการความสุขเพราะใจมีแต่ความทุกข์คอยผิดพลาดอยู่เรื่อยๆมาบางทีก็มากบางทีก็น้อยอย่างไรก็ตามก็ไม่พ้นจากภาระไม่พ้นจากสิ่งที่กดข่มจิตใจอันเป็นเรื่องของทุกข์นั่นเลยก็มีเราเท่านั้นที่จะพยายามปลดเครื่องสิ่งที่กดขี่บังคับจิตใจให้มีความสะดวกสบายเฉพาะอย่างยิ่งมีความสงบเย็นใจในขณะที่ภาวนาสนองความต้องการของใจสนองความเรียกร้องของใจและพยายามแก้ไขก็โดยลำดับความต้องการของใจนั้นก็จะปรากฏขึ้นเรื่อยปรากฏผลคือเป็นความสุขความสบายเสมอนี่สมขวัตใจมีเจ้าของเมื่อเรียกร้องหาเจ้าของเจ้าของก็ช่วยเช่นเดียวกับสัตว์ยิ่งเข้ามาหาเจ้าของเจ้าของก็ช่วยมีสุนัขเป็นต้นมีใครจะกัดหรือใครจะฆ่าจะตีวิ่งเข้ามาพึ่งเจ้าของนี่จิตใจก็เป็นสมบัติอันหนึ่งของเราซึ่งเราจะต้องช่วยเหลือพิจารณาแก้ไขดัดแปลงให้อยู่ในความปลอดภัยอย่างน้อยกว่าความปลอดภัยมากกว่านั้นกว่าความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปโดยลำดับด้วยการประกอบคุณงามความดีอย่างไรเราก็จะต้องได้พึ่งเราอยู่โดยดีอัตตาหิตโนนาโผนี้จะพ้นไปไม่ได้ในเวลาที่ครับครอบที่ครับขันพ่อก็เป็นพ่อแม่ก็เป็นแม่ยกไว้ไม่ปฏิเสธแต่ไม่อาจสามารถที่จะปลดเครื่องไม่อาจสามารถที่จะช่วยเราได้ในขณะที่จำเป็นโดยเฉพาะตัวแท้ๆไม่ว่าพ่อแม่หรือใครๆทั้งหมดท่านก็เป็นเหมือนเรานี้เราก็เป็นเหมือนท่านท่านจึงว่าอัตตาหิตโนนาโถต้องรีบพยายามช่วยตัวเองยกตัวเองหนักเอาขนาดไหนให้ช่างตวงยกดูตั้งแต่บัดนี้เป็นยังไงจะยกพอยกไหวไหมจะยกตัวพอไหวไหมจากทุกข์จากความลำบากลำบนจากความกระทบกระเทือนในระหว่างกายกับจิตเช่นเกิดความเจ็บไข้ได้ตัวขึ้นมาหนักเข้ามาหนักขึ้นมาเป็นยังไงจะยกไหวไหมสติปัญญาเราจะยกไหวไหมความเฉลียวฉลาดสามารถเพียงแค่ไหนที่จะหลบหลีกตัวได้จากความทุกข์ที่ประดังมันเข้ามารอบตัวนี่ไม่ว่าข้างบนข้างล่างรอบตัวมันมีแต่กองทุกข์มีแต่ปืนแต่ไฟเราจะมีอุบายวิธีอย่างไรบ้างจะพอสู้ไหวไหมนี่เราพยายามตวงยกตวงเจ้าของทดสอบเจ้าของเทียบเคียงเหตุผลกับเจ้าของว่าเป็นยังไงพอไปได้ไหมได้ไหมได้ไหมตั้งแต่บัดนี้เรื่อยๆไปนี่เรียกว่าอัตตาหิตโนนาโถพยายามช่วยตัวเองอย่างนี้จนกระทั่งเป็นที่แน่ใจพอแน่ใจแล้วปัญหาแล้วนี่ตกไปหมดเลยนะนี่แหละเรียกว่าช่วยตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วไม่มีปัญหาช่วยโดยทางจิตภาวนาพิจารณาตนเป็นอย่างนี้เพราะภาระอันนี้หนักมากข้าศึกอันนี้หนักมากยิ่งกว่าข้าศึกใดข้าศึกในธาตุในขันธ์นี่ถึงเวลาจะไปจริงๆโอ้โหขย่าให้สะเทือนหมดทั้งร่างกายและจิตใจเป็นไฟไปตามๆกันหมดทีเดียวถ้ามีเครื่องดับไฟอยู่ภายในจิตคือสติปัญญาสามารถพิจารณารอบคอบให้เห็นเหตุเห็นผลแยกส่วนแบ่งส่วนออกหน้ายังชัดเจนประจักษ์ภายในใจผู้นั้นแหละคือว่าอัตตังอิตโนนาโถได้เต็มภูมิไม่เดือดร้อนยกไม่ไหวเหลือส่วนที่ยกไม่ไหวก็ทิ้งซะทีนานอันไหนที่ยกไหวแล้วจิตเนี่ยยกด้วยสติปัญญาไหวผ่านนั่นท่านไหนที่ยกไม่ไหวธาตุขันธ์มันหนักภาระเวปัญจขันธาภาระภาระ5โลจตุคโลภาระอันขันธ์5นั้นเป็นภาระอันหนักนะท่านพี่นะด้วยปัญญาแล้วปล่อยมันถึงขาจะปล่อยด้วยกันทุกคนจะหึงหวงไว้ไม่ได้ปล่อยให้ปล่อยด้วยปัญญาอย่าไปห่วงอย่าไปหวงก็ไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะสร้างความทุกข์ขึ้นให้เจ้าของเฉยๆเพราะฝืนเหตุฝืนผลฝืนหลักความจริง การปล่อยลงด้วยปัญญาให้เห็นตามความจริงปล่อยตามสภาพของความจริงนั่นแหละคือทางเดินของสติทางเดินของปัญญาเป็นทางราบรื่นของใจที่จะไปอย่างไม่อะไรหายไม่อะไรไม่ห่วงใยเดี๋ยวหายห่วงนี่ช่วยเจ้าของให้ช่วยอย่างนี้เอามาช่วยอย่างนี้พยายามช่วยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดังที่เราได้เคยช่วยตัวเองมาโดยลำดับอันไหนที่ขัดข้องข้อไหนอาศัยอุบายครูบาอาจารย์มาเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาเราเรายังไม่เข้าใจที่ตรงไหนก็อาศัยท่านแนะนำเราเราก็ได้อุบายนั้นเข้ามาเป็นเครื่องมือและดำเนินงานคือการพิจารณาของเราให้เข้าอกเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่กับตนทำไมจะไม่รู้เรื่องกันให้เข้าใจกันสิ่งที่มีอยู่กับเราอย่างอื่นเรายังพอเข้าใจที่นอกประจักษ์ตัวของเราเรายังพอเข้าใจทำไมสิ่งที่อยู่ในตัวของเราคือรูปคือกายคือจิตซึ่งเกี่ยวข้องกันอยู่กระทบกระเทือนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นข้าศึกกันอยู่ตลอดเวลาทำไมเราจะไม่พอใจเราจะแยกกันไม่ออกเราจะยอมให้สิ่งนี้ทับกันหรือแล้วกระทบกระเทือนกันหรือทับผมกันให้แหลกละเอียดไปหรือมันไม่สมควรอย่างนั้นเราเป็นเจ้าของเราต้องพิจารณาแยกแยะออกหาทางหลีกหลบภัยได้ด้วยปัญญานั่นคือว่าอัตตาหิตโนนาโถไม่ผิดเนี่ยทำบทนี้มีความจำเป็นอย่างนี้ยิ่งเข้าตาตนเท่าไรอัตตาหิตโนนาโถจะมาทันทีไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นที่จะหวังให้ช่วยเราเรายังหวังอย่างนั้นแสดงว่าจะก่อความเดือดร้อนให้แก่เรามากมายเราไม่หวังทั้งหมดสาธุพูดไม่ประมาทเราพูดตามความจริงพ่อก็พ่อขอให้นั่งอยู่สบายเรื่องของพ่อของแม่ก็แม่ญาติวงสามีภรรยาก็ให้อยู่ตามสภาพของสิ่งนั้นๆในขณะนั้นจะไปกังวลวุ่นวายไม่ได้จะผิดกับทางหลักอัตตาหิตโนนาโถคนกำลังจะยกคนแต่ถ้าคนอื่นมายกแล้วคว้าจากคนอื่นยุ่งไปใหญ่เลยพึ่งตนเองไม่ได้นั่นน่ะยิ่งเสียหลักถ้าเป็นเรือแล้วก็จมนั้นเพื่อความถูกต้องถึงวาระจำเป็นของมันจริงต้องเป็นอย่างนั้นต้องปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงสิ่งใดสิ่งใดก็ทราบแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้ให้ปล่อยตามสภาพเราจะไปขวางเวลานั้นเที่ยวเราจะไปขวางเรือปล่อยให้มันไหลไปอันนี้เหมือนกันคติธรรมชาติคติธรรมนานี่เป็นเรื่องใหญ่โตเราต้องทราบด้วยปัญญาปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงเราก็ผ่านได้อย่างสบายหายห่วงอย่างอัตตาหิตโนนาโถคือยังไม่เข้าใจธรรมะอัตตาหิตโนนาโถกรุณาพิจารณาให้ดีนี่เป็นธรรมขั้นสูงไปโดยลำดับส่วนขั้นต่ำขั้นต่ำธรรมทั่วไปนั้นอัตตาหิตโนนาโถตนเป็นเรื่องของตนนั้นแม้แต่คนใช้ถ้าไม่ดีตัวเองไม่ดีแล้วจะไปให้ใครช่วยได้ล่ะเนี่ยถ้าอยู่อาศัยกับใครก็ตัวต้องเป็นคนดีบอกนอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงฝ่าฝืนเป็นคนขยันหมั่นเพียรถ้าตัวมีควรเป็นที่พึ่งของตัวได้พอเป็นที่มั่นใจตัวได้คนอื่นก็สงสารคนอื่นก็ช่วยเหลือได้ถ้าตนของตนไม่มีใจที่จะพึ่งตนได้สักอย่างเดียวเลยไปที่ไหนก็เท่าเดิมนี่เรื่องการทำธรรมะภายในก็เหมือนกันอย่างนั้นเราพร้อมเสมอที่จะรับจะฟังจะท่านปฏิบัติตนแก้ไขตนเมื่อได้รับโอวาทจากครูจากอาจารย์จากธรรมในบทต่างๆหรือสูตรต่างๆคัมภีร์ต่างๆพร้อมที่จะดำเนินตนไปตามหลักธรรมนั้นๆนี่คือว่าเราเป็นเครื่องมือของเราก็พร้อมเสมอพอพึ่งตนเองได้ด้วยเครื่องมือพึ่งตนเองได้ด้วยการปฏิบัติพึ่งตนเองได้ด้วยสติปัญญาหลุดพ้นเป็นลำดับด้วยการพึ่งตนเองนี่หลักใหญ่เป็นอย่างนั้นสร้างความสว่างสร้างขึ้นที่ใจเพราะความมืดมันอยู่ที่ใจอากาศมืดเดี๋ยวนี้มืดมันพรุ่งนี้สว่างขึ้นมาได้จิตมืดมันสว่างไม่ได้ถ้าไม่แก้ไม่ตามใครคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเข้าไปหาจิตจิตไปหาความสว่างไม่ได้เพราะจิตไม่ใช่ดวงอาทิตย์จิตเป็นจิตจะสว่างด้วยปัญญาต้องพยายามสร้างความสว่างขึ้นภายในจิตเอาถึงจะมืดมาค่อยสว่างไปนะหรือสว่างอยู่สว่างไปเป็นสุขโตขอให้ทุกท่านนำตะพินิจพิจารณาการแสดงธรรมก็เห็นสมควรจึงขอรู้จิตเพียงเท่านี้ น่ามากเลย